4.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 9 maja, minęła 20. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Protestujący w Sejmie rolnicy zaproszeni na jutro na rozmowę z ministrem rolnictwa. Przed sądem w Giżycku stanął mężczyzna, który wypożyczył niesprawną motorówkę. Drogowskaz, a na nim odległość do Bierunia. Znak pojawił się na Antarktydzie. Minister rolnictwa zaprasza protestujących w Sejmie rolników na rozmowy. Mają się odbyć jutro, poinformował marszałek Szymon Hołownia. On sam zamierza się z nimi spotkać jeszcze dziś. Rolnicy są gotowi zostać w budynku przywiejskiej na noc. Żądają spotkania z premierem. Ich postulaty są niezmienne. Chcą wstrzymania Zielonego Ładu oraz zamknięcia granicy dla produktów z Ukrainy. Grupa protestujących rolników to członkowie organizacji ORKA, istniejącej od 2 tygodni. Rolnicy wystąpili najpierw na konferencji prasowej z posłami Konfederacji, podczas której krytykowali założenia Zielonego Ładu. Potem w kamizelkach odblaskowych przemieścili się w okolice stolików dziennikarskich. Mówią, że nie opuszczą tego miejsca, dopóki nie spotka się z nimi premier Donald Tusk. Musieliśmy zablokować ten Sejm. Przyjechaliśmy tu grupą reprezentantów z całej Polski, z każdego województwa. Żeby zabezpieczyć interesy rolnictwa, tu wchodzą konsultacje międzyresortowe i sam minister nie jest władny, on nie ma możliwości wszystkiego sam załatwić. I dlatego jest potrzebny premier, który tak naprawdę sprawuje pieczę nad wszystkimi ministerstwami. Rolnicy dodają, że nie chcą upolityczniać swojego protestu. Prośbę o spotkanie wysłali do posłów wszystkich klubów. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Prawo i Sprawiedliwość popiera postulaty rolników, powiedział prezes partii Jarosław Kaczyński, który spotkał się z protestującymi. Absolutnie wszystkie zasadnicze decyzje dotyczące Zielonego Ładu były przez nas oprotestowywane. Były rzeczywiście 2 potknięcia, ale te potknięcia nie miały żadnego praktycznego znaczenia. Prezes PiS-u zapowiedział, że jego ugrupowanie weźmie udział w jutrzejszym proteście rolników, organizowanym m.in. przez Solidarność. Ma w nim wziąć udział 50 tysięcy osób. Przejdą ulicami Warszawy. Przed sądem w Giżycku rozpoczął się i zakończył proces Grzegorza G., oskarżonego o wypożyczenie niesprawnej motorówki. W czerwcu 2 lata temu wypożyczył ją mężczyźnie, który miał zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, nie miał uprawnień motorowodnych ani wiedzy na temat bezpieczeństwa żeglugi. A wraz z nim łodzią płynęło 3 dorosłych i 3 dzieci. Piotr O. spowodował wypadek na jeziorze Tałty, w którym zginęło dziecko. Został skazany na 4 lata i 3 miesiące więzienia. Natomiast według prokuratury okręgowej w Olsztynie Grzegorz G., prowadząc w miejscowości w powiecie giżyckim wypożyczalnię sprzętu wodnego, naraził 7 osób, w tym 3 dzieci, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Oskarżony wynajął im niezarejestrowaną, bez certyfikatu technicznego, niesprawną technicznie łódź motorową, m.in. z nieprawidłowo zamontowanym silnikiem o większej mocy i masie od zalecanego, co naruszyło właściwości konstrukcyjne łodzi. Oskarżony nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Po przesłuchaniu 2 świadków oraz 2 oskarżycieli posiłkowych przewód sądowy w sprawie został zamknięty. Wydanie wyroku Giżycki Sąd Rejonowy odroczył do 20 maja. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Zdaniem szefa polskiej dyplomacji, Polska powinna korzystać z doświadczeń Estonii, jeśli chodzi o tworzenie systemu rezerw wojskowych. Podczas wizyty w Tallinie minister Radosław Sikorski mówił, że to ważny element budowania obrony cywilnej przed zagrożeniami ze wschodu. Myślę, że mamy pewne powody do kompleksów wręcz wobec Estonii, bo oni są w stanie zmobilizować w razie zagrożenia większą proporcję swojej ludności. Myślę, że powinniśmy czerpać najlepsze wzorce tam, gdzie one występują. Jako militarysta uważam, że krótkie przeszkolenie wojskowe przydałoby się wszystkim i to w niedyskryminacyjnej formule, ale podkreślam, że to jest mój osobisty pogląd, a nie decyzja rządu. Szef MSZ przebywa z wizytą w stolicy Estonii. Rozmawiał z tamtejszymi politykami, a wieczorem weźmie udział w koncercie z okazji Dnia Europy. Na Antarktydzie pojawił się znak wskazujący kierunek i odległość do Bierunia. Zamontował go polarnik z tego miasta, Radosław Wojnar. Podróżnik brał udział w wyprawie organizowanej przez Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. Jak mówi, to już 2 znak, który stworzył. Podczas 45. wyprawy polarnej na Spitsbergen. Stworzyłem właśnie taki drogowskaz z napisem Bieruń. No a teraz na wyprawie antarktycznej zrobiłem kolejny drogowskaz z trochę inną techniką. Wypadł lepiej, wydaje mi się, niż ten na Spitsbergenie. No i oczywiście na tej tablicy, gdzie wszyscy polarnicy zawieszają drogowskazy swojej miejscowości, umieściłem też drogowskaz do Bierunia. Bieruń, położony w województwie śląskim oraz miejsce, w którym umieszczony został znak, dzieli niemal 14 200 kilometrów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pogodna, tylko na północy więcej chmur i tam może przelotnie padać deszcz. Od 2 do 10 stopni. W kotlinach górskich przygruntowe przemrozki do minus 1. Jutro już pochmurno z przelotnymi opadami deszczu i będzie od 11 stopni nad morzem do 16 w centrum i 20 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Ogłoszenie społeczne. Interesują Cię sprawy lokalne? Twoja gmina potrzebuje świeżego spojrzenia i nowych pomysłów? Zgłoś się na kurs Beznadzieja Małej i Dużej Gminy. W ramach szkolenia poznasz m.in. dostęp do informacji publicznej, planowanie przestrzenne, budżet miasta i gminy oraz wymienisz doświadczenia z osobami z całej Polski. Dowiedz się więcej na www.siećobywatelska.pl. Zmieńmy bezradność w nadzieję i sprawczość. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Wyjątkowa edycja Orlen Wyścigu Narodów. Ruszamy z Czech przez Słowację do Polski. Kolarze z 22 państw sprawią, że od 15 maja wszystkim fanom będą mocniej biły serca. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Sponsor oficjalny Drutex. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Pani dietetyk, jak schudnąć? Skoro pyta Pani o coś naprawdę dobrego na odchudzanie, to polecam nowość. Suplement diety Probios Limit. Kapsułki Probios Limit? Zawierają wyciąg z owocu opuncyfikowej, który wspomaga kontrolę apetytu i redukcję masy ciała. I jeszcze coś naprawdę wyjątkowego. Unikalny probiotyk w celu uzupełnienia mikrobiomu jelit. Czyli Probios Limit działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po 20 i pora na długą rozmowę. Klub Trójki. Dobry wieczór. Przed mikrofonem Paulina Wilk. Audycję dzisiejszą realizuje Krzysztof Sagan, a wydaje Michalina Bieńko. Dzisiaj będziemy rozmawiać o języku. To będzie rozmowa o rozmawianiu. Rozmowa o znajdowaniu właściwych, czułych, czasami zupełnie nowych słów po to, aby uszanować, ukochać, ucieszyć się także różnorodnością. Różnorodnością płciową, seksualną, różnorodnością naszych tożsamości. Powodem takim bezpośrednim dla mnie do zaproszenia Państwa do tej rozmowy były lektury. Ja czytam dużo i dużo z tych książek wyciągam. Ostatnio czytałam ważną, niezwykłą, potrzebną książkę Pomiędzy. Historię osób niebinarnych Renaty Kim, w której to książce Renata Kim rozmawia z osobami niebinarnymi o tym, jak to jest nie mieścić się w binarności, dwubiegunowości naszego świata i również takim prostym podziale językowym. Ale jakiś czas temu przeczytałam także niesamowitą powieść Trans i Pół Baby, Tori Peters, w dość brawurowym, niezwykłym przekładzie Agi Zano, która jako tłumaczka na język polski musiała wykazać się sporą wyobraźnią i kreatywnością, by przełożyć na nasz język opowieść o detranzycji i pewnej bardzo, bardzo nietuzinkowej rodzinie. A więc jak mówić, by nie ranić, by objąć i uszanować naszą różnorodność? Jakich słów, nazw, jakiego języka potrzebują osoby LGBT+, jak szukają ich dla samych siebie, jaki wyraz tożsamość, zresztą nie tylko różnorodna, ale też złożona i płynna, zmieniająca się w czasie naszego życia, znajduje w słowach. I wreszcie jak my, bliscy, znajomi, ale i nieznajomi osób nienormatywnych, możemy mówić do nich z respektem i czułością. Będziemy też dzisiaj mówić o zaimkach, o martwych imionach i o tym, jak sobie język polski radzi z nowymi wyzwaniami. Ze mną w studiu goście. Aleksandra Plewka, psycholożka, seksuolożka, terapeutka, pracująca między innymi z osobami niebinarnymi i ich rodzinami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Ariel Rose, poeta, eseista, ilustrator, tłumacz książek. Kiedyś używał innego imienia i innych zaimków. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Będziemy sobie mówić po imieniu, bo tak już zdecydowaliśmy przed wejściem do studia. Także Państwa w drugiej części dzisiejszej audycji zaprosimy do rozmowy, a już można pisać do nas na klub@polskieradio.pl. Oboje pracujecie w języku. Ariel, ty jesteś poetą, osobą literacką. Ola jest psycholożką, a terapia to chyba w ogromnej mierze leczenie słowem, leczenie rozmową i mówieniem. Chciałabym na początek zapytać was w ogóle o to, czym jest język w relacji z naszą tożsamością. To znaczy, jak wielką on odgrywa rolę, jaką ma siłę, zarówno hamującą i uwalniającą wobec tego, kim jesteśmy lub kogo w sobie odnajdujemy. Ariel, może ty najpierw. Dziękuję za zaproszenie, Paulino. To jest dla mnie ważny temat, dlatego że z wielu powodów. Dlatego, że jestem osobą, która pracuje w różnych językach i się między językami przemieszcza. Dlatego, że piszę i piszę też w różnych językach. I dlatego też, że jest to związane z tożsamością. Ale nie tylko tożsamością gender. Wolałbym nie mówić płciową, ale tożsamością też taką transnarodową, powiedziałbym, i z translanguaging, czyli takim przekraczaniem różnych języków. I wiem, że zdarza mi się już mieszać języki. I to dla mnie też jest ciekawe. Mieszasz je w głowie swojej? Mieszam też w zdaniach. Zdarza mi się mieszać włoski z norweskim. Nie wiem dlaczego. To daleko od siebie. Dosyć daleko od siebie, ale w mojej głowie one jakoś mieszkają w jednym pokoju. I zdarza mi się używać struktur innego języka w innym języku. Czyli na przykład, nie wiem, norweskich struktur w hiszpańskich, czy z hiszpańskiego w angielskim. Mieszam to. Robisz to w poezji? Podejrzewam, że zdarza mi się w esejach, bo kilka razy dostałem tekst po korekcie niedawno, który był napisany po polsku i były tam poprawki. Wcześniej mi się nigdy nie zdarzało żadne błędy, a teraz mi się zdarzają i to są poprawki właśnie struktur, które przenoszę dokładnie z jakiegoś innego języka, który mi się wydaje, że po polsku też brzmiało poprawnie. Jak na przykład mówię bardzo często, że coś ze mną rezonuje. Tak się nie mówi po polsku, nie podobno. Mówi się tak po polsku, ale pożyczamy. No bo it resonates with me. Tak. I nie mogę do tej pory się oswoić z tym, że się mówi we mnie. Tak bardzo już dla mnie jest bliskie with me, że trudno mi się do tego przyzwyczaić. A jeśli chodzi o język związany z tożsamością, jest to dla mnie bardzo ciekawe w tym momencie. Widzę, że jakby jesteśmy w takim momencie, w którym to jest jakby wiek biocentryzmu, kiedy jesteśmy bardzo związani z biologicznością. Po tym, co Foucault zaproponował jako biopolitykę, gdzie władze przejmują kontrolę nad naszymi ciałami. I zrozumienie, że powinniśmy posiadać pewną etyczną perspektywę dla każdego życia i dla wejścia w drugie stworzenie, w inne stworzenie, przekłada się też na język i o tym mówił też Lewinas, co było dawno temu niby, ale jest to bardzo aktualne teraz, kiedy on mówił o tym, żeby wejrzeć w drugiego i także mówił o zwierzętach. I w tym momencie nagle to się stało niezwykle ważne. tożsamość niebinarna czy transgender istniała, to nie jest coś nowego. Tylko wydaje mi się, że w tym momencie mamy pewną wolność ku temu, żeby ją wyrazić. Mhm. I po raz pierwszy to wykorzystujemy, co wcześniej nie miało miejsca. Bo już w XVIII wieku na przykład w Anglii istniała taka rola jak female husbands, czyli żeńscy mężowie, gdzie kobiety się przebierały, jakby utworzyły pewne cross-dressing, czyli przebierały się za mężczyzn i poślubiały kobiety jako mężczyźni. A dlaczego to robiły? Bo homoseksualizm nie był na tyle rozpoznawalny i nie był legalny. Za to udawało im się przekraść. W Norwegii też jakby, bo robiłem studia na ten temat i w Norwegii też do tego dochodziło i w Norwegii jednak ścigano takich typów, którzy się tego dopuszczali. W Anglii udało im się wielokrotnie zatwierdzić takie małżeństwa. Jest taka słynny przypadek Charlesa Hamiltona, który poślubił Mary, który tak naprawdę był kobietą. I przybranie tej tożsamości tak jakby męskiej, powiedzmy, pozwoliło temu człowiekowi na zalegalizowanie pewnego związku. Mhm. Na samym początku powiedziałeś, że wolisz nie mówić o tożsamości płciowej. Dlaczego? To jest jakoś ograniczające, niewystarczające sformułowanie? Jest redukujące i jakby dla mnie istnieje rozróżnienie między płcią a gender. Płeć może być biologiczna i jest związana z seksualnością. Gender jest związany z pewną rolą i to jest to, o czym mhm. Judith Butler pisała. Teraz jest nowa książka na ten temat, kto się boi gender. I dlatego. Mhm. A powiedz mi, a jest takie słowo, takie określenie, które lubisz dla siebie samego? No z tym jest problem w języku polskim. Ja mówię na siebie po angielsku creature, co po polsku może by było stworzenie. Mhm. I wtedy po polsku ma to formę neutralną, z czym ja mam problem, bo tak jak żeśmy rozmawiali przed chwilą, jestem trochę dinozaurem, jeśli chodzi o te rzeczy i język polski jest bardzo binarny. Jest pewna dychotomia, która została mi wpojona w dzieciństwie i mam z tym problem. Ja tej dychotomii nigdy nie lubiłem. I neutrum, które niektóre osoby stosują, ja to bardzo szanuję. Dla mnie jest trudne estetycznie do, może nie do zaakceptowania, tylko jakoś do przeskoczenia na ten poziom, kiedy to było dla mnie naturalne. Mhm. O tym, że różne osoby szukają różnych ścieżek do tego, jakim językiem, jakimi słowami o samych sobie mówić i samych siebie przedstawiać innym osobom, na pewno będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać. I tu, Ola, chciałabym ciebie zapytać o to, jak dużo zaczyna się w języku. W rozmowie z Renatą Kim mówisz, że rodzice dość często reagują takim pytaniem. No ale to jak ja mam się teraz do ciebie zwracać? Jakby w tym słowie, zwrocie było właściwie wszystko. No muszę powiedzieć, że w zasadzie tak. Mnie niejednokrotnie zaskakuje w gabinecie, jak wielką wagę w całym doświadczeniu no, drogi swojego dziecka rodzice potrafią przywiązać właśnie do tej warstwy językowej. Nie tylko do zaimków, nie tylko do form, ale również do imienia. I okazuje się, że czasami to jest tak duża dla nich sprawa, że bardziej akceptują sam proces, nawet już czasami zmiany związane chociażby z terapią hormonalną, ale nie imię, nie zaimki, tak jakby no w nich, dla nich to jednak było tak bardzo wyryte, że to po prostu tak bardzo też związane z tą osobą, jaką jest ich dziecko, jak swoje dziecko postrzegają. No i z jednej strony no to oczywiście to jest ich prawo jako rodziców w pełni zrozumiałe, natomiast z drugiej strony też ja widzę, jak bardzo to jest właśnie limitujące dla tych osób, jak bardzo je to, gdybym miała użyć takiej metafory właśnie, przykuwa do ziemi, trochę takim łańcuszkiem, tak, mhm. przez który nie mogą po prostu swobodnie sobie odlecieć tam, gdzie by chciały. A co twoi pacjenci, pacjentki, a właściwie osoby pacjenckie, prawda? Tak powinnam powiedzieć, mówią no właśnie o tym, jak ważne jest dla nich bycie nazywanymi. Bo myślę o tym, jak wiele prawidłowo użyty język czy sformułowania, adekwatnie dobrane, dostrojone, uzgodnione, może dać swobody, siły, poczucia akceptacji, a jak często te słowa mogą zadawać cierpienie, jeśli ich użyjemy w nieadekwatny sposób, często bez złych intencji pewnie, no ale jednak język próbuje się dostosować do naszej nowej świadomości obecności, zresztą jak Ariel zauważył, odwiecznej osób niebinarnych, osób trans wśród nas, no ale językowo przechodzimy jakąś lekcję, ona nie jest łatwa. Stąd też i nasza dzisiejsza rozmowa i zastanawiam się, czy my często po prostu nie doceniamy tego, jaką te słowa mają siłę. Myślę, że zdecydowanie i na to zwrócili uwagę już twórcy koncepcji chociażby terapii narracyjnej, Michael White i David Epstein, którzy w ogóle zauważyli, że to w jaki sposób my mówimy o sobie i to w jaki sposób snujemy opowieść o swoim życiu, czyli właśnie ta narracja na treść tej narracji wpływa też to właśnie, jak zwracają się do nas inni ludzie, no bo przecież kiedy my się rodzimy, to na początku to my jesteśmy jako osoby mniej werbalni niż nasze otoczenie i to od naszego otoczenia uczymy się też różnego rodzaju słów i tego właśnie, jak konstruować narrację o sobie i o świecie. No i jeżeli w tych narracjach jest jakiś taki obraz dominujący, ewentualnie ścieramy się z jakąś limitacją ze strony języka, tutaj ty właśnie, Ariel, powiedziałeś, że no, ta binarność języka polskiego ci po prostu nie odpowiadała. No i ja na to też jakoś zareagowałam, jak mówiłeś, bo pomyślałam sobie, że to jest to, co mówią moje osoby w gabinecie, że właśnie no, jest dla nich taki moment, on przychodzi w różnym czasie na ich osi życia, że orientują się, że tak jak snują narrację o sobie w głowie, ja mówię, że to jest tak zwany no, taki dialog wewnętrzny, czy jakaś narracja wewnętrzna na swój temat, to właśnie na przykład brakuje im czasem określenia. Tak? Czy brakuje im czasem konkretnego słowa, którego na przykład chciałyby użyć, którego czułyby, że pasowałoby użyć, natomiast język jako się limituje. Często ulgę znajdują właśnie w języku odmiennym niż polski, na przykład chociażby angielski. Mhm. To jest akurat takie moje doświadczenie z gabinetu. Mhm. Ariel, a twoje imię długo do ciebie szło? Ono było na początku, na końcu tej drogi? Jakie sobie wybrałeś? Imię Ariel nie było dość dawno we mnie, ale przez to, w jakim kraju się wychowałem i w jakiej strukturze, to nie potrafiłem sobie na to pozwolić, co wiele mówi, myślę. A jaki to jest kraj, jaka struktura, no, co przez to rozumiesz? To jest polski... Powiem, że tak, nie było takich narracji po prostu. Nie istniało takiej narracji. Ja wiedziałam, jak miałam 4 lata, że nie utożsamiam się z tym, w jaki sposób się do mnie mówi i z kim jestem, jak jestem rozpoznawalny. Ale to była długa droga, żeby pozwolić sobie na to, by mówić językiem, który mi pasuje. Z różnych względów. I jakby ta rozpoznawalność, to jest też związane z tożsamością, bo rozpoznawalność osobowość była jakby persona, to jest w ogóle oznacza maskę. I ta osobowość, nakładanie tej maski, to była pewna rola w rytuale życia, którą przybieramy. I ja czułem, że ta, którą ja dostaję, mi nie odpowiada. Mhm. I niekoniecznie jest to związane z dychotomią żeński-męski, tylko gdzieś ja czułem, że jestem gdzieś pomiędzy, więc ja bardzo często mówiłem o sobie androgyn albo hermafrodyta, bo to były jedyne narracje, które ja znałem z biologii. Teraz mamy dostęp do edukacji i do narracji. I to, na czym polega rozpoznawalność, to jest wkluczanie, język wkluczający osoby, polega też na wkluczaniu ich praw. Czyli dostęp do edukacji, dostęp do narracji, do pewnej świadomości, czy do medycyny. I w ten sposób myślę, że w takim momencie, w którym jesteśmy teraz, który mi dla mnie nie był dostępny, to nie powinno być ekscytujące albo problematyczne, tylko powinno być normalne i dostępne. Mhm. A jak mówisz, że jesteśmy teraz w jakimś momencie, to jak wy ten moment rozumiecie? To znaczy język nasz się zmienia, on dużo włącza, pożycza określeń z języka angielskiego, prawda? Choćby gender albo misgendering, albo wiele innych określeń. Ale czy to już jest moment takiego pełnego przełomu? Czy ty na przykład znajdujesz w języku polskim wszystko, czego ci trzeba? Czy to jest jednak jakiś taki stan bardzo, bardzo wczesny? Czy jeszcze długa droga przed nami? A jeśli mówisz o tym, że dzisiaj jest większa wolność czerpania pojęć i narracji, w ogóle opowieści o chociażby niebinarności albo byciu pomiędzy, to gdzie one są, te nowe opowieści, z których można brać, do których można się łatwiej odwołać? Gdzie je spotykasz? No tak, w języku polskim to jest problematyczne. Z jednej strony sobie myślę, że język ma taką siłę bezgranicznej plastyczności i takiej nieuniknionej, to jest jego nieunikniona natura, tej plastycznej bezgraniczności i przetwarzania się. A z drugiej widzę, że w polskim ta dychotomia, czy istnieje neutrum, jasne, i widzę, że ludzie próbują... Czyli rodzaj męski, żeński nijak. Tak, i że próbują eksperymentować. Z drugiej strony to jest dopiero jakieś... Próbują eksperymentować, przepraszam, że wchodzę w ci słowo, czyli używać rodzaju nijakiego, albo tworzyć w ogóle zupełnie nowe formy, które się nie mieszczą w tych trzech rodzajach. Co jest ciekawe, to jest jakiś moment takiej fluktuacji i tworzenia się czegoś i zobaczymy, co się ostanie. Ja pamiętam, jak w tych moich podróżach, na przykład jak dotarłem do Finlandii, otworzyłem książkę gramatyki do języka fińskiego i byłem zachwycony, jak przeczytałem "In Finnish language there is no gender". Mm-hmm. Czyli w języku fińskim nie istnieje gender. I podobnie jest na przykład w armeńskim, jak się dowiedziałem, i na osoby, czy on, czy ona się mówi po prostu na. I później tłumacząc z fińskiego, mają problem, na przykład na niemiecki czy na polski, żeby, bo potrzebują to określić. Po fińsku widzę, jak na przykład moi fińscy przyjaciele, jak mówią po angielsku, to im się to miesza, jest im wszystko jedno. He, she. I bardzo mi się to zawsze podobało. Mm-hmm. Whatever. Mm-hmm. A jeszcze o jednym myślałam, wiesz, bo jak zapytałaś o język w ogóle, tak, język ma olbrzymią władzę i może być bardzo opresyjny i może być wykluczający. Ja akurat siedzę w takim temacie, kończę pisać książkę o ukraińskich poetach i robiłem research na temat ukraińskiego i innych języków w Ukrainie, w tym rosyjskiego. Jak ukraiński był degradowany i nie miał tam miejsca bytu, czy język Samów. I w ten sam sposób można wykluczać kogoś ze względu na jego tożsamość. To nie musi być tylko tożsamość gender, to może być jakakolwiek tożsamość. To może być tożsamość związana z etnosem, czy z religijnością. Nie ma znaczenia. W momencie, w którym wykluczamy, jest to pewnego rodzaju język propagandy, jest niebezpieczny. Mhm. Ariel Rose, poeta, tłumacz, eseista, i Ola Plewka, psycholożka, seksuolożka, terapeutka, są z nami dzisiaj w Klubie Trójki. Rozmawiamy o nowym języku wrażliwości. Ola, powiedz, jak twoje osoby pacjenckie i ich rodziny szukają, znajdują dla siebie nowy język, bo wiem z książki Pomiędzy, w której jesteś jedną z bohaterek, rozmówczyń Renaty Kim, że nie wszystkie osoby tak samo przeżywają opresyjność języka, o której Ariel powiedział, no ale czasami przeżywają go jako niezwykle zamykający, no i chyba nie ma jednej metody na to, jak siebie nazywać, jak ze sobą rozmawiać. Absolutnie się z tobą zgadzam i tak, faktycznie ten język potrafi być bardzo opresyjny, szczególnie jeżeli wyszydzane czy wyśmiewane są formy, o które proszę, żeby ich używać wobec mnie. Czyli jeżeli używam na przykład formy poszłom, zrobiłom, przyszłom, tak, na przykład. No i proponuję taką formę osobom, które mam w najbliższym otoczeniu i dostaję zwrotkę, że no taką oceniającą, że to jest, że nie, że to jak to, że łagodnie rzecz ujmując, że absolutnie nie będą tego robić, no to, to sprawia, że właśnie mogę to borykać się z tym wykluczeniem, z tym poczuciem, że no nie ma dla mnie trochę miejsca. Tak? Czyli kiedy ktoś próbuje mnie zawołać, ktoś próbuje się do mnie zwrócić, no to zwraca się do mnie niepoprawnie, trochę tak jakby właśnie odbierało mi to fragment mojej tożsamości. Jednocześnie my nie jesteśmy w stanie tak nawet na pierwszy rzut oka ocenić, jak bardzo dla danej osoby właśnie ten język może stanowić formę opresji. Czyli nie ma jednej prostej metody stwierdzenia, dla kogo na przykład zaimki czy sposób, czy końcówki czasowników będą bardziej istotne, a dla kogo mniej. Dla kogo, no bo jeżeli pomyślimy sobie o tożsamości, no to to jest taki konstrukt absolutnie wielowymiarowy, jest wiele teorii tożsamościowych. No i jeżeli pomyślimy sobie o jakichś warstwach, no to jest też warstwa takiej tożsamości no leksykalnej, czyli tego właśnie, jak ja o sobie mówię. No i jeżeli moje otoczenie nie chce się tak do mnie zwracać, to w momencie, kiedy ja te warstwy wytracam, no to też tracę taką pewność siebie, tracę możliwość nazywania się, tak jakby trochę ginę. I tutaj rodziny znajdują mnóstwo sposobów na to, żeby sobie z tym poradzić. Jedne trochę sprawniej, bym powiedziała, no rodziny i otoczenia, a drugie z mniejszym sukcesem. Natomiast pojawiają się na przykład propozycje ksywek, czyli pseudonimy, takie rodzinne. Tak, alternatywnych form imienia, które na przykład są neutralne z punktu widzenia tej osoby, też czasami neutralne językowo. Pojawiają się propozycje jakichś alternatywnych w ogóle nazw, takich na przykład kuku, które w ogóle nie jest jakimś konkretnym czy imieniem, czy nawet rzeczownikiem, tylko jest właśnie, można powiedzieć, tą formą przypisaną do osoby. I to zaczyna tworzyć właśnie nową jakość też w życiu, w funkcjonowaniu. Pomaga sobie poradzić też chociażby na przykład z dysforią, która jest takim uczuciem, czy właściwie w zasadzie doświadczeniem, bo to jest całościowe doświadczenie siebie, które jest takim doświadczeniem ogromnego też często cierpienia. I my nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego, bo my nie mamy często takich doświadczeń. A wyjaśnisz słowo dysforia? Tak, jasne. To jest, no mówimy o niej czasami dysforia płciowa, choć to nie jest, powiedziałabym, właśnie do końca fortunne określenie, bo to nie dotyczy tylko płci, ale również dotyczy właśnie roli społecznej, dotyczy no, czasami też tego dialogu właśnie wewnętrznego. Czasami przybiera też formę właśnie takiej niechęci, najczęściej z tym jest utożsamiana do własnego ciała. Natomiast właśnie w tym doświadczeniu ja no, czuję do siebie taką, można powiedzieć, gigantyczną niechęć, która daleko wykracza poza... No i właśnie, tu się znowu pojawiają te konstrukcje językowe. Pojawia się słowo na przykład kompleksy. To absolutnie nie jest właściwe słowo. Myśmy o tym z Renatą rozmawiały zresztą w książce, że to w ogóle nawet nie jest przy tej kategorii, że to jest takie obezwładniające właśnie poczucie niechęci, które można powiedzieć właśnie, czy porównać do w zasadzie nawet chęci takiego aż unicestwienia tej swojej czy powłoki, czy tej formy, którą gdzieś tam widzą inni ludzie, na którą gdzieś tam zwracają uwagę, także właśnie językowo. Czyli można dysforię na przykład zacząć odczuwać w płaszczyźnie języka, a nie relacji z własnym ciałem, wizerunkiem i ekspresją, czyli tym, jak wyrażamy swoją tożsamość. To się może w słowach zacząć, tak? Tak, zdecydowanie. Wiele osób, które do mnie przychodzi, a jeżeli zaczynamy rozmawiać, no to zaczynamy trochę konstruować taką linię ich życia jakby, czyli rozmawiamy o tym właśnie, jak dowiadywały się o swojej tożsamości, jak ten cały proces przebiegał. No i dla części osób ten proces zaczynał się od momentu, w którym odkryły i to też jest w ogóle ciekawy punkt, którym bardzo mało osób się zajmuje i tak naukowo, i tak może doświadczeniowo, że to, w jaki sposób one do siebie mówią wewnętrznie, czyli to, jakiego języka używają wobec siebie, no dało im właśnie sygnał, że okej, jest jakaś niezgodność między tym, jak ja do siebie mówię, a tym, jak do mnie mówi otoczenie. I to był czasami taki pierwszy punkt do rozwinięcia się dysforii, czyli że właśnie ona zaczęła się koncentrować wokół nazywania mnie, wokół zwracania się do mnie i dopiero później przeniosła się na przykład na inne obszary funkcjonowania. Myślę o tym, jakie to trudne, bo tak jak Ariel mówiłeś ty, tobie rzeczywistość zewnętrzna, jak właściwie wszystkim nam na początku i od początku mówi, kim jesteśmy, czyli nam narzuca ten obraz czy tożsamość. A kiedy dochodzi się do myślenia o swojej tożsamości inaczej, to na tej osobie spoczywa cały ciężar zmiany tego języka. Mam rację, Ola, czy nie mam racji? Bo to jest tak, że otoczenie chyba może nam pomóc w znalezieniu właściwych określeń. Czy ty ćwiczysz ze swoimi osobami pacjenckimi to, jak to można inaczej robić niż w tych kolejnych językowych? Jasne. Na początek w ogóle staram się poznać, w jaki sposób moje osoby mówią o sobie i o tym, co przeżywają. Czyli no, jeżeli mogę się tu posłużyć jakimś przykładem, no to są takie osoby, które używają danych zaimków, tak? Na przykład ona, jej, i w tych formach się głównie wyrażają. Są osoby, które na przykład mieszają formy. Są osoby, które preferują formy neutralne, więc staramy się jakby złapać taki wspólny język co do tego, czy wspólną komunikację właśnie, co do tego, jak będziemy sobie opisywać rzeczywistość. A co więcej, tutaj myślę bardziej właśnie w kierunku Ariela, jest spora grupa osób, które na przykład preferują mieszać języki. I ja sama zresztą też preferuję. Nie zawsze mam taką możliwość w terapii, bo moim drugim językiem, którego ja się uczę od trzeciego roku życia, tak w sumie na co dzień, więc w zasadzie to mój język, to jest język angielski. I ja wielokrotnie, bo też prowadzę terapię w języku angielskim, widzę, że zaczynam łapać z moją osobą wspólną więź, wspólne porozumienie, na przykład dopiero kiedy możemy sobie mieszać języki. Kiedy osoby czasami wręcz tak ze zdziwieniem, czy z taką skruchą pytają, wiesz, ja nie wiem, jak to powiedzieć po polsku. I ja mówię, słuchaj, dla mnie nie ma problemu. Mów jak chcesz, mów jak ci wygodniej. O wolności i zniewoleniu, które przynosić może język w sprawach naszej tożsamości, rozmawiam z Aleksandrą Plawką i Arielem Rose. Zapraszamy Państwa także do tej rozmowy. 2 2 7 3. Czekamy na Państwa głosy, telefon, a może pytania, bo myślę sobie o tym, jak sama niewiedza czy poczucie zaskoczenia może paraliżować. Czy, Ariel, ty pamiętasz szczególnie pierwsze reakcje na to, kiedy zacząłeś używać swojego nowego imienia? A z drugiej strony zastanawiam się, czy często wciąż ze swobodą lub ze skrępowaniem osoby mniej ciebie znające i tobie nieznane mają tą śmiałość, żeby zapytać, jakich zaimków używasz, jak do ciebie mówić? Wszyscy przyjęli to bardzo otwarcie i serdecznie. To było dla mnie miłe zaskoczenie i nawet powiem, niektórzy mi powiedzieli, że to bardzo do mnie pasuje i że jakby wszystko jest na miejscu. A jeśli chodzi o zwracanie się, ja myślę, że bardzo często myślimy, że komunikacja polega na tym, że myślimy, że komunikacja jest tym, co mówimy, a komunikacja jest tym, co ta druga osoba usłyszy. Więc zapytanie się zamiast generowanie czy pewna presupozycja tego, co my myślimy, jest na pewno miłym gestem. Wiesz, jest coś zupełnie innego, o czym chciałbym powiedzieć, ale związanego z tym imieniem, bo zanim żeśmy tutaj weszli, opowiedziałem ci pewną anegdotę. Tak. No właśnie, powiedziałeś mi anegdotę o tym, jak próbowałeś przekonać, no w zasadzie państwo polskie, tak, o tym, że nazywasz się Ariel. I to z kolei otwiera bardzo ciekawą płaszczyznę językową, naszą relację z zewnętrznością, organizacjami, instytucjami, językiem formalnym. No więc co ci się przydarzyło? Tak, to jest bardzo ciekawa historia. I to jest, muszę powiedzieć, jeśli nas coś boli, to znaczy, że rzeczywiście nas dotyka i nas dotyczy. I rzeczywiście to, ta tożsamość jest istotna, jest pewnym scaffolding, pewnym konstruktem, który nas trzyma. No więc tak, ja próbowałam zmienić moje imię. Formalnie. Formalnie, tak. Więc poszedłem do urzędu, gdzie złożyłem dokumenty, co było nie, już od początku jakby niezbyt przychylnie przyjęte, bo jak podszedłem do tej pani tam przy okienku, to ona mi powiedziała, że no, ona z góry może mi powiedzieć, że to nie będzie możliwe. Niemniej, jeśli ja bardzo chcę, to mogę złożyć ten dokument. Ja ten dokument złożyłem i dostałem długi list od... To jest, nie wiem, kto odpowiada, w czyim imieniu, to jest chyba w... To nie jest prezydent, to jest chyba marszałek miasta. Bo, dyrektor urzędu stanu cywilnego, bo to w urzędzie stanu cywilnego, tak, ale tak, w Warszawie. Tak, bardzo długi, dwustronny list, w którym było mi wyłuszczone, dlaczego absolutnie nie mogą zmienić mojego imienia na Ariel. Między innymi powołali się na jakąś profesorkę języka polskiego z IBLU. Że jest to, tak, to jest język, to jest imię męskie, to jest absolutnie niemożliwe. Na co ja odpisałem ręcznie napisany bardzo długi list, który wysłałem z jakiegoś tam kraju, gdzie akurat przebywałem, nie wiem, we Francji może, gdzie się zwróciłem do nich, drogi urzędzie i drogie państwo polskie. Bardzo, to był jak list miłosny, bardzo dziękuję wam za troskę i opiekę. Niemniej, jest to dla mnie trochę dziwne, że ktoś, jakby państwo polskie ma decydować o tym, jak ja mam mieć na imię. I Ariel, który jest imieniem neutralnym na całym świecie, jakby nie powinno to mieć tak naprawdę znaczenia, bo to nie jest obraźliwe słowo, to jest po prostu nazwa, którą ja wybieram i mam do tego prawo. I to było dla mnie zaskakujące, że ja nie mam do tego jeszcze prawa. Krótko, w jakim języku otrzymałeś odpowiedź, bo to mnie ciekawi, w jakim języku urząd tobie odpowiedział. Bardzo formalnym. Bardzo formalnym i wymieniliśmy 4 listy. Po czym ja dostałem już taką absolutną odmowę i muszę powiedzieć, że to mnie bardzo, bardzo zabolało i zapiekło do tego stopnia, że nie mam ochoty odnowić mojego dowodu osobistego i zastanawiam się, jak długo człowiek może egzystować bez dowodu osobistego i na jakiej zasadzie kiedyś ktoś właściwie by w końcu stwierdził, że mam prawo do zmiany imienia. Język się już zmienia, ale jeszcze wiele, wiele zmian przed nami. Mamy 2 telefony od słuchaczy, więc zapraszam was do założenia słuchawek, żebyśmy się wszyscy słyszeli. Dobry wieczór, panie Tomaszu. Halo? Słyszymy się? Dobry wieczór, panie Tomaszu. A panie Adamie, przepraszam najmocniej. A propos nieprawidłowego używania imion. Panie Adamie. Nie. Dobry wieczór. Ja się czuję mężczyzną, nie mam żadnego problemu. Znaczy nie, od razu powiem, że to będzie dość krytyczny głos. Wydaje mi się, że to, co państwo tutaj prezentują, to oczywiście wpisuje się w tę agendę współczesną. Jest to jakiś odprysk szeroko rozumianego postmodernizmu. Właściwie mam ochotę użyć jakiejś degeneracji, nie, żeby nie powiedzieć degrengolady cywilizacyjno-obyczajowo-moralnej. To po prostu mocnych jest prosto, bardzo. No mocnych, no państwo też mocno. Po prostu uważam, że problem z tego typu narracjami, jak to państwo odmieniają przez wszystkie przypadki, jak mantrę to słowo, jest w tym, że to jest atak na normę i tożsamość. I to tożsamość rozumianą ontologicznie, biologicznie i we wszystkich innych porządkach. A państwo prezentują tutaj coś, co można by nazwać jakimś skrajnie indywidualistycznym konstruktywizmem, to znaczy jeszcze, znaczy chyba, nie wiem, skorelowanym, nie wiem, ze zmiennym poczuciem subiektywnej emocjonalności i tak dalej. Wieczorem czuję się A, w nocy czuję się B, nad ranem czuję się C i tak dalej. No oczywiście można sobie snuć tego typu narrację, natomiast na szczęście istnieją twarde science i wie pan, znaczy ja oczywiście naprawdę nie atakuję ani ludzi w studiu, ani w ogóle tego typu ludzi. Natomiast powiem wprost, głęboko wam współczuję. To naprawdę da się leczyć, bo to są zaburzenia o podłożu hormonalnym bądź jakimś emocjonalnym. Dużo bardzo mocno definiujących słów. Dobrze, pan ale używa. Proszę mi dać dojść do końca. No, chciałabym usłyszeć puentę tej wypowiedzi. Rzeczywiście jestem zainteresowana, do czego pan zmierza. To jest zgroza po prostu. To jest zgroza i to znaczy zresztą historia poucza, wystarczy poczytać Tońbiego czy innych dobrych takich syntetycznych historyków. Tego typu opowieści zazwyczaj wypluwają z siebie schyłkowe postacie cywilizacji i to są symptomy upadku. Armagedon nastąpi oczyszczenie. Dobrze, to przepowiedział pan już przyszłość. Bardzo panu serdecznie dziękujemy. Są heroldami czegoś bardzo, bardzo niepokojącego i z całym szacunkiem do państwa jako osób, bo i to jest rzeczywiście, z jednym się z państwem zgodzę, że język jest potęgą, to już Gorgiasz mówił z Leontioi, jeden z najznakomitniejszych tych sofistów starożytnych po hale Heleny. I rzeczywiście podam przykład, państwo używają pojęcia osoby. Pojęcie osoby, jestem filozofem z wykształcenia, to jest czcigodne osoby, czcigodne pojęcie, jedno z kluczowych pojęć cywilizacji zachodniej, które jest takim proprium tej cywilizacji, rzeczywiście wywodzi się z proposono, al personare, łacińskie, nieważne i tak dalej, natomiast zupełnie nową treść w to wkładacie i to jest rzeczywiście perwersja diabolika w czystej postaci. Panie Adamie, bardzo panu dziękuję. Pozwólmy naszym gościom odnieść się do tego, co pan nam zaproponował i posłuchajmy może od razu głosu drugiego słuchacza, słuchaczki. Nie wiem, kto do nas dzwoni jako kolejna osoba. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z kim mam przyjemność? Paweł z Gorzowa. Panie Pawle, witamy. Słuchamy. No więc ja mam po prostu pytanie do gości, do osób goszczonych, odnośnie takiej sprawy jak raport CAS, to się chyba nazywa, takiej brytyjskiej pani doktor, która badała wpływ zmiany, nie wiem, czy mogę mówić zmiany, po prostu wpływ zmiany płci na młode osoby. I raport jest druzgoczący, że to wcale nie jest tak takie pozytywne, jak się wydawało niektórym osobom. A drugie pytanie na temat takiej organizacji amerykańskiej, znaczy w sumie międzynarodowej, która się nazywa WPATH i całej tej sytuacji myślę, że nasi goście wiedzą, o co mniej więcej chodzi i jak oni się do tego odnoszą. Dziękuję uprzejmie. Bardzo dziękujemy panu za to pytanie. Jest jeszcze z nami pani Alicja. To może posłuchajmy jeszcze trzeciego pytania lub głosu. Dobry wieczór, pani Alicjo. Dobry wieczór. Słyszy mnie pani dobrze? Tak, słyszymy. Dobry wieczór. Więc jestem tak zainteresowana tym, co ten pan filozof powiedział, że po prostu szczęka mi upadła. Jestem też osobą z wyższym wykształceniem, co prawda nie po filozofii, ale takich głupot podpartych jakby nauką, to dawno nie słyszałam. Co prawda ja słucham przeważnie tylko drugiego programu Polskiego Radia i czytuję też Gazetę Wyborczą przeważnie, więc nie obracam się w jakichś takich dziwnych poglądach. Nie wiem, na czym ten pan opiera. Jak ten pan może tak opluwać ludzi? Rozumiem, po prostu, że duże emocje wzbudził ten język. To mnie wzburzyło, że po prostu zadzwoniłam do was. A teraz jeszcze już... Może ma pani jakieś pytanie albo swoją myśl po tym, jak nas pani słuchała? Chciałabym właśnie... Słucham tego z zainteresowaniem z uwagi chociażby na to, że też chcę wiedzieć, jak się odnosić do na przykład do osób genderowych, innych. No to jest bardzo ciekawe. A jeszcze tu było takie powiedzenie, bodajże pan Ariel to powiedział, że jak z angielskiego, to jest takie fajne nazwa stworzenie. To mnie przyszło na myśl istota. Nie wiem, czy akurat pan Ariel to, nie mu się to spodoba, czy nie, tylko taka po prostu refleksja, że w języku polskim rzeczywiście nie mamy jakichś takich fajnych określeń. Możemy je stworzyć, bo język ciągle rośnie. Tak, myślę, dla mnie istota jest osobą, taką wyższego rzędu, nazwijmy to. Jest coś czułego w tym słowie, niewątpliwie. Bardzo pani dziękujemy za telefon i tę myśl. Jak ci się, Arielu, podoba słowo istota? No jednak feminatyw, tak? Co myślisz o tym słowie w ogóle? Istota. Bo mówimy o istotach nieludzkich, na przykład tak ładnie mówimy o zwierzętach też już często i o roślinach, że są to istoty lub osoby nieludzkie. Tak, no tak. Zauważyłem, że to słowo zaczęło istnieć w języku polskim. To jest ładne słowo, oczywiście. Bardzo dostojne i jakieś takie solenne. Stworzenie mi akurat bardziej pasuje do siebie. Ale to jest kwestia estetyki, naprawdę. To już jest moim zdaniem bardzo subiektywne. Jeśli mogę się odnieść do... Bardzo proszę. pierwszego głosu, to był to przykład agresywnego języka i wykluczającego. I na pewno nie był to język komunikacji, ani próby zrozumienia. Był też przykry. Mhm. I tak, no nie jest tam też wiele błędów w tym, co ten pan mówił, bo to nie chodzi o postmodernizm absolutnie. I jakby filozofia tożsamości ma długą i zupełnie inną historię. I to można mówić tutaj o Hegelu, o byciu w sobie, bei sich. Można mówić o Levinasie, Szysła, bycie u siebie, ze sobą, poczucie niekompletności. A to, o czym ja mówię, to dla mnie jest ciekawe bycie w relacji. To jest coś, o czym pisał Glisson. Jest taki ciekawy, piękny głos filozoficzny z Karaibów, który pisał o relacji. To było o wyspach w archipelagu. I w jaki sposób, tak jak mówiliśmy przed wejściem tutaj, tak, że dopiero w relacji tak naprawdę czujemy, kim jesteśmy. Oczywiście możemy na osobności odczuć, jak mówiłem, będąc Szymonem Słupnikiem na słupie. Szymon Słupnik może sam ze sobą czuć, że jest Szymonem Słupnikiem. Ale to jest ciekawe, co się dzieje w relacji. I dla mnie ciekawe jest też to, w jaki sposób się rozwinęła filozofia podziału na ciało i umysł. I jak kiedyś myślano, że umysł jest niepodzielny. Później Freud, prawda, wymyślił, że jednak jest podzielny, czy zauważył, że jest podzielny. A to, co dla mnie jest jakoś inspirujące, to jest voodoo. Voodoo istnieje, osobowość może być dwuduchowa, jakby two spirit. Może posiadać dwie energie. Jest taka pewna postać, która mnie niezwykle zainspirowała, o której napisałem esej, Romain Rivière, która prowadziła rewolucję na Haiti. To urodzona jako mężczyzna, który doznał pewnej rewelacji od Matki Boskiej i poczuł, że jest profetką. Nazwał siebie Romain la Prophétesse i prowadził rewolucję przebrany za kobietę i był jakby posiadła go energia loa. I to jest energia, która jest też ma dwie energie w sobie. Mm-hmm. I jeśli pomyślimy w taki otwarty sposób o jakby zrozumieniu w sobie, posiadaniu rozmaitych tożsamości i rozmaitych głosów, to może być bardzo wzbogacające i otwierające. My też usłyszeliśmy trzy rozmaite głosy. Ja tak je odczułam. No taki jeden niezgody, odrzucenia. Jeden głos wątpienia, niepewności, niepokoju. Tak odczułam telefon pana Pawła. I trzeci telefon, taki bardziej otwarty, akceptujący, ciekawy. Czy to byś się chciała odnieść jakoś do tych wątpliwości, czy do raportu wspomnianego przez pana Pawła? Tak, zdecydowanie. Ja się mogę odnieść do The Cass Review. Co to takiego? The Cass Review to jest raport, który został opublikowany przez dr Hilary Cass dla NHS Wielkiej Brytanii, który jest odpowiednikiem Polskiej Narodowej Służby Zdrowia. NFZ-u, tak. No i w tym raporcie tutaj dr Cass przede wszystkim stara się pokazać rekomendacje dla systemu opieki zdrowotnej właśnie w Wielkiej Brytanii dla dzieci i osób nastoletnich z doświadczeniem niezgodności płci. I podkreśla, że tak naprawdę o ile jakby dogadywanie, uzgadnianie swojej tożsamości jest naturalnym etapem rozwoju dla każdego człowieka, nie wszystkie osoby, które tę tożsamość sobie uzgadniają, które się zastanawiają nad nią, będą potrzebowały interwencji ze strony tego systemu, czy będą potrzebowały jakichś interwencji afirmujących ich tożsamość. Tutaj akurat z akcentem na płciową, bo ona często w tym, akurat tożsamość płciowa w tym kontekście występuje. No to jednak wszystkim osobom, bez względu na to, czy potrzebują, czy nie potrzebują, należy się wsparcie ze strony właśnie tego systemu. W dostępie do informacji, do psychoedukacji, w dostępie do chociażby wsparcia psychologicznego, psychiatrycznego, bez względu na to, jakiego potrzebują aktualnie i bez względu na to, z jakimi trudnościami, no bo to przecież nie jest jakby ekskluzywne czy wyłączne, że jeżeli my jesteśmy w takim wrażliwym okresie właśnie na przykład uzgadniania swojej tożsamości, to absolutnie nie będą nas dotyczyć inne trudne kwestie. I to są rzeczy rozdzielne. To nie jest tak, że kiedy my właśnie uzgadniamy swoją tożsamość, zastanawiamy się nad nią, staramy się ją też jakoś afirmować, to że z tego wynika szereg jakichś naszych trudności. Może, nie musi, natomiast możemy mieć po prostu, tak jak wszystkie inne osoby, doświadczenie czegoś trudnego i to też wymaga opieki, wymaga wsparcia. Mhm. Więc to powiedziałabym, zaskoczyło mnie w tym telefonie, że tutaj te wyniki miałyby być tak druzgoczące czy rażące, bo one są wręcz czymś przeciwnym. Mhm. Czy przed rozmową ze słuchaczami Ariel opowiadał swoją historię próby rozmowy z instytucją. My tutaj rozmawiamy o raporcie, czyli o jakiejś reakcji systemu ochrony zdrowia na tę potrzebę. Zastanawiam się, czy ty, Ola, zauważasz jakąkolwiek zmianę w języku instytucji, organizacji, firm. Ty też jesteś w kontakcie również z Polskim Wymiarem Sprawiedliwości, prawda? Jakoś towarzysząc swoim osobom pacjenckim. To tutaj się coś już zmienia, czy nie jesteśmy jeszcze w tym momencie? Zmienia się, powiedziałabym, że ze strony też instytucji takich jak na przykład uczelnie wyższe, bo ja też prowadząc zajęcia na uczelniach dla studentów, widzę, że coraz częściej właśnie i język w aplikacjach, czy na wirtualnych uczelniach, czy w jakichś dokumentach, z którymi osoby studenckie mają kontakt, zaczyna być właśnie dopasowane, inkluzywne, zaczyna w ogóle uwzględniać taki termin jak na przykład osoby studenckie. Kiedyś to kompletnie nie miało w ogóle miejsca. Jak ja zaczynałam swoją karierę akademicką, to nikt absolutnie o tym nie wiedział, nie słyszał, nie używał. A osobom, które zaczynały swoją karierę na uczelniach, bardzo ciężko było na przykład z dziekanatem uzgodnić, dobra, to jak mogę sobie to rozwiązać? Czy ja mogę mieć swoje imię, preferowane imię wpisane gdzieś oficjalnie, na przykład na listach obecności. Teraz nie jest to większa trudność, kiedyś było to na przykład niemożliwe. I tak samo w momencie, kiedy właśnie osoby trafiają do wymiaru sprawiedliwości z różnych przyczyn, nie tylko z przyczyn takich administracyjnych, czy związanych z procesem tranzycji prawnej w tym przypadku. Też coraz częściej organy, które prowadzą te sprawy, są coraz bardziej świadome. I właśnie dostrzegają, że być może trzeba używać innych zaimków. Czyli pojawia się jakaś nowa czułość urzędowa. Arielu, na koniec tej naszej dzisiejszej rozmowy chciałam cię zapytać, czy dla ciebie język, literatura, poezja to jest jednak przestrzeń wolności i płynności, w której może każdy znaleźć swoją ojczyznę, swój dom, dobre miejsce? Na szczęście tak. I może odpowiem tak. Jest jeden wiersz, który napisałem, który jest bardzo autotematyczny, który kończę słowami: może to klisze, myśli Ariel, ale w następnym życiu chciałbym być wodą. Wodą morza, którego fale to galopujące stado koni. Ten nasz język też płynie, też się zmienia, a jak mówi Ola w rozmowie z Renatą Kim w książce Pomiędzy, także nasza tożsamość płynie z nami przez całe życie, dojrzewamy i się zmieniamy i fajnie, chyba dobrze, jeśli ten język jakoś za nami nadąża, język polski najwyraźniej próbuje, choć budzi to wciąż bardzo dużo emocji. Ogromnie wam za dzisiaj dziękuję. Ariel Rose, tłumacz, poeta, eseista, i Aleksandra Plewka, psycholożka, seksuolożka. Serdecznie dziękujemy. A komu mało, kto potrzebuje pomocy, polecamy stronę zaimki.pl. Tam wiele inspiracji o tym, jak mówić, aby nie urażać, aby szanować. Dziękuję serdecznie. Paulina Wilk. Do usłyszenia. Dobrej nocy. Autopromocja. Pierwsza trójka to nasza nowa lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na St. Vincent, Big Time Nothing, Tomasz Makowiecki, Lato w mieście, Oxford Drama, More and More. Głosowanie na stronie trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Metz.